Ściągam swój krzyż, praca, studio, trasa, dzieci, to ile mam sił, staram się odnaleźć przy tym moc. Zdanie na dziś, zdobyć hajs, zapewnić synom los. Więc nie mów mi jak żyć, gdy bierzesz sam od starych klos. Ścigam swój krzyż, praca, studio, trasa, dzieci, to ile mam sił, staram się odnaleźć przy tym moc. Zdanie na dziś, zdobyć hajs, zapewnić synom los. Więc nie mów mi jak żyć, gdy bierzesz sam od starych klos. Żona się martwi, że jaram zbyt wiele, chociaż nie robi pretensji, bo pracuję za czterech, śpię krótko kilka godzin. Jak zdołam przespać noc, dwójka dzieci, kto powiedział, że czasu jest nam dość, niemal no stop, afer ciąg, głoś jak niekolki, to w przedszkolu starszy złamał komuś nos. Zio, jeden pogrom, jak bije to do końca. Wywiadówko usłyszałem, że nauczył się od ojca. Nikt nie bierze na poważnie ciebie, jeśli robisz rad. Ludzie myślą, to nie praca, czy tak trudno zdobyć fakt. Kiedy ja poświęcałem życie dla tych liter, inni na kredytach smażyli dupy na Teneryfie. Czy mi żal, żal, że ktoś nad nimi trzyma władzę. Nie mam czasu na wakacje, chociaż unikam poparzeń. Wracam do swych zajęć, dzieci żądają uwagi. Jak nie wiesz, o czym mówię, to spytaj swoich starych. Ścigam swój krzyż, praca, studio, trasa, dzieci, to ile mam sił, staram się odnaleźć przy tym moc. Zdanie na dziś, zdobyć hajs, zapewnić synom los. Więc nie mów mi jak żyć, gdy bierzesz sam od starych klos. Ścigam swój krzyż, praca, studio, trasa, dzieci, to ile mam sił, staram się odnaleźć przy tym moc. Zdanie na dziś, zdobyć hajs, zapewnić synom los. Więc nie mów mi jak żyć, gdy bierzesz sam od starych klos. Może martwię się na zapas o to, że ludzie nie wiedzą, że jest jeszcze płakać. O co wraca nocą do nas myśla, jak wychować dzieci, gdy szkoła to papier. Papiery nie dają prawie nic nam. Rozmawiamy z żoną o tym, małe dzieci, mały problem. Duże dzieci wychowują małe i gorzej jak odwrotnie. Bo kto trzymamy normę, szkoła dom jakie ma stopnie. Byle dom następnej klasy, widać po ocenach to i cen. Nie mów mi o szóstkach, jeśli mam wierzyć mitom. Prawda taka, każda kurwa była kiedyś dziewicą. Nie ma nic za fliko i chuj swoją mimiką. Możesz krzywić się czarą, nie nabiorą się na litość. Jedno pod okiem lipo, łatwo znajdziesz mu kolegę. Masz dwa lipia i złamany nos, co fajnie na imprezie. Wiesz, nie młody jak Hebe, numer jeden Chris Weber. Zanim powiesz coś o moich dzieciach, spójrz lepiej za siebie. Ścigam swój krzyż, praca, studio, trasa, dzieci, to ile mam sił, staram się odnaleźć przy tym moc. Zdanie na dziś, zdobyć hajs, zapewnić synom los. Więc nie mów mi jak żyć, gdy bierzesz sam od starych klos. Ścigam swój krzyż, praca, studio, trasa, dzieci, to ile mam sił, staram się odnaleźć przy tym moc. Zdanie na dziś, zdobyć hajs, zapewnić synom los. Więc nie mów mi jak żyć, gdy bierzesz sam od starych klos.